يصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق، آمين. طيب يا عم الشيخ، انت كترت علينا وتوهتنا معاك ومش هنقدر نحفظ الكلام ده كله، هجيب لك دعاء يلخص كل هذا الكلام. إذا لم تستطع أن تقول ما سبق فلا تنسى هذا الدعاء، ولكن بعد الترجمة إن شاء الله. ما فيش ترجمة يا شباب، لحقتش عليك. ليه؟ خد الصفحة عندك، أنا ما أعطيك النسخة عشان ما عرفتش بأي صفحة. شوف يا سيدي، صفحة 46. 46 يا معين، بس أنا عشان معلم على التنسخ. بسم الله الرحمن الرحيم. 46 Na batalha de Uhud, o mensageiro sallallahu alaihi wasallam, vocês sabem bem o que aconteceu na batalha de Uhud. E ele então disse para os seus companheiros sallallahu alaihi wasallam, para que se enfileirassem, que iria fazer um dua para Allah azza wa jal. O dua é longo, mas o chefe citou ele todo em árabe, vou tentar traduzir uma parte dele. O Allah, para ti pertence todo o louvor. O Allah, você que tem o poder de restringir, de doar. O Allah só consegue doar, ou só o Senhor pode doar e só você consegue doar. Ninguém pode orientar aquele que desorientaste, ninguém pode desorientar aquele que orientaste, ninguém pode doar aquilo que você proibiu, ninguém pode proibir aquilo que você doou, ninguém pode aproximar aquilo que você distanciou, ninguém pode distanciar aquilo que você aproximou. O Allah conceda para nós das suas baraka, da sua misericórdia, dos seus favores, do seu sustento. O Allah, eu te peço uma vida eterna, agradável, que é o paraíso, que não se acaba e nem se modifica, só se modifica para melhor. O Allah, eu te peço dessas lágrimas no dia da pobreza, que me tranquilize no dia da tristeza e do medo. Ó Allah, eu me refugio em ti contra todos os males que foram concedidos e todos os males que não permitiu que fossem feitos. Faça com que as pessoas, ou faça com que eu tenha amor pela fé e ornamente a fé dentro do meu coração, e me faça odiar o kufr e a distância do bem, e me faça odiar a desobediência, e me faça entre aqueles orientados, e me faça morrer como muçulmano, e me faça viver como muçulmano, e me conceda a companhia dos bondosos. طيب نختم بهذا الدعاء الجامع يشمل كل ما قلناه وزياده. وأنا سأدعو بصيغة الدعاء، مكتوب بصيغة المفرد، أنا سأدعو بصيغة الجمع حتى تؤمنوا معي. والحاج نجيب إن شاء الله برضه لما يترجم بصيغة الجمع هنأمن معاك برضه. طيب. ماشي؟ عشان إيه نقوم. اللهم إنا نسألك من الخير كله. آمين. عاجله وآجله. آمين. ما علمنا منه وما لم نعلم. آمين. ونعوذ بك من الشر كله. آمين. عاجله وآجله. آمين. ما علمنا منه وما لم نعلم. آمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك، ونعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ونبيك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لنا خيرا. اللهم آمين. طبعا ترون أن هذا الدعاء قد شمل كل ما نريد. حد عايز حاجة تاني بعد هذا الدعاء؟ نفسك تطلب من ربنا شيء تاني؟ عرفتم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم، فعلينا ألا نفوت هذه الأدعية، نحفظ ما تيسر من هذه الأدعية، ونترك المجال للترجمة إن شاء الله. فضل. Esse é um dua abrangente que abrange todas as nossas necessidades. O mensageiro sallallahu alaihi wa sallam disse: ó Allah, nos conceda do bem todo o bem, o próximo e o retardado, atrasado, aquilo que nós conhecemos e aquilo que nós desconhecemos. Eu me refugio em ti, Allah, nós nos refugiamos em ti, Allah, de todo o mal, próximo ou atrasado ou vai se atrasar, que conhecemos ou que não conhecemos. Ó Allah, nós pedimos a Ti o que de melhor pediu para Ti o Seu servo mensageiro, o Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e nós nos refugiamos em Ti contra tudo que o mensageiro sallallahu alaihi wasallam se refugiou. Ó Allah, nos conceda o paraíso e todas as coisas que possam aproximar dele, de feitos ou palavras. Ó Allah, nos livre do fogo do inferno e de tudo que possa nos aproximar dele, de feitos ou de palavras. Ó Allah, nós te pedimos que faça com que tudo que determinou para nós seja algo bom.